și mâine, doar cu tine, tot cu tine, toată viața mea. Doar cu tine, doar cu tine, vreau să mă trezesc și mâine, doar cu tine, tot cu tine, toată viața mea. Sau când îmi strigi numele, să faci cel mai simplu lucru și tot îmi iei mințile. Când te văd umblând prin casă, sau când îmi strigi numele, să faci cel mai simplu lucru și tot îmi iei mințile. Doar cu tine, doar cu tine, vreau să mă trezesc și mâine. Doar cu tine, tot cu tine, toată viața mea. Și mâine, doar cu tine, tot cu tine, toată viața mea. Numai tu știi să mă alinți, numai tu știi să mă atingi. Te iubesc și n-am ce face, și sufletul meu te place. Numai tu știi să mă alinți, numai tu știi să mă atingi. Te iubesc și n-am ce face, și sufletul meu te place. Și mâine, doar cu tine, tot cu